بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ پڑے. واذا الكواكب انتثرت, اور جب تارے جھڑ پڑے. وإذا البحار فجرت, اور جب سمندر بہا دیے جائیں. وإذا القبور بعثرت, اور جب قبریں کریدی جائیں. علمت نفس ما قدمت وأخرت, ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا. كلا بل تكذبون بالدين, کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. وإن عليكم لحافظين, اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں. كراما كاتبين, معزز لکھنے والے. يعلمون ما تفعلون, جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں. وان الفج جار لفی جحیم, اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. یصلونها یوم الدین, انصاف کے دن اس میں جائیں گے. وما هم عنها بغائبین, اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. وما أدراك ما يوم الدين, اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن. ثم ما أدراك ما يوم الدين, پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله, جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی, اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے.